Pues sí, este es un track que solamente musical, pero que ten también poesía. O CD también ten poesía. Poesía de Rosalía de Castro. Precisamente el título do CD que presentan o Val das Muros titúlase así, pero titúlase Rosalía. Titúlase así, Rosalía. Bueno, seguro que disfrutarán. Todos los que se acheguen a ese concerto de presentación, seguro que disfrutarán, seguro que lo pasarán bien. También pueden pasarlo bien, pueden disfrutar si se achegan a Rosalía de Castro, allí en la Rúa Federico Soler, número 71, terán ocasión de poder participar en ese primero... bueno, no sé si se llamaría festival o no, pero o que sí es cierto es que Alfredo González Vilela, junto con todos sus compañeros, pues ofrecen un grande evento que, como se hacía antiguamente, o Carón das Lareiras, ¿no? Una grande exposición de música, de cantares, de poesía, de rapsodia, de narraciones, de contos, de anécdotas, que es para que todos los que asistan pasen en grande. Seguiremos con música, como xa lles anunciei que estábamos a falar do disco que o Val das Mouras presentan, titulado Rosalía, pues seguimos con ese disco de Val das Mouras, Rosalía. Val das Mouras con Rosalía. Una de las noticias interesantes que nos llegan aquí a redacción. 24 obras compiten en 6 categorías, 2 galardóns a Asociación de Escritores en Lingua Galega. Esta asociación ten multitud de finalistas nos premios dos escritores. Seguro que Bueno, pois o día 9 de maio seremos capaces de atopar algúns dos nomes que propoñen para que sean beneficiadas con eses premios que a Asociación de Escritores fai. Non é o caso do noso amigo Paco Rivas, que traballa por individual, por libre. Vamos a saludalo. Boas tardes, Paco. Boas tardes. Estaba... Calquera se fía das asociacións de nada. Eu sei que ti traballas por libre, precisamente por eso. Sí. Pero que esa asociación dice que hai 20 e tantas obras que compiten para as categorías de galardoados por esa asociación de escritores galegos. As asociacións son para, non digo esa, que non a coñezo. Bueno. As asociacións de escritores normalmente son para entre eles distribuirse o... repartir certas cousas, sí, non? Agora son eu o xurado, mañá eres tú, sí. É facer unha boa paparota carón de eso, non? El miedo a la libertad, decía Erich Fromm. O home ten que asociarse porque é máis fácil enfrentarse ao mundo con outro ou con outros que só. Por eso a xente se casa, por eso a xente se fai socio do club de fútbol, claro, etcétera, etcétera, etcétera, porque efectivamente é máis fácil enfrentarse ao mundo. O reduccionismo non é tan fácil como... Pero a soedade... tamén ten un valor. É moi fermosa, hai que saber convivir con ela. Exactamente. O individuo é moi difícil ser individuo. Moi difícil. Por eso é enfrentarse a vida... Eu que o sexa, eu intento selo. Enfrentarse a vida como unha persoa, como un individuo... Claro, desde que naces o que te están é... eles din educando, pero o que te están é domando... Para facerte útil para o que eles queren. Sí, para... Empeza a familia, non te sentes aquí, pasa para ali, non colles, colles aquela mão con esta non, non sei para... que, non metes na boca, non sei que, vistete así, ta, que tal, chegan á escola igual, o sea, domante, fante para que para os 20 e pico sexas útil a... para a sociedade. Pero, para o esquema, para que manteñan... Pero no original, na casa, na escola, leva leña. Despois contan, ai, que riquiño é. Eu acordo, me vin dicían a veces. Viña unha visita e dicían, ai, mas traste, outro día fixeron que romperon, é que hai moito no ribo. Moito no ribo, hostia, deixe un maquetazo. Sí. Claro, iso traumatiza. Sí, porque xa eche do rego. Pero iso traumatiza. Estamos nos rindo, pero iso traumatiza. Sí, sí. É un neno riñame, se iba por xugar aos barcos, a praia, cos outros nenos, e viña mollado. Botábamos claro. Unha bronca e castigo. E despois, cando viña meus tíos ou tal, contaban, ai, sí, que divertido, que tal. Joder, pero isto non ten sentido. Porque non é o rol do sistema. O problema é o neno... estaba mirando, dices, tú ten sentido, a mí deronme caña cando vi mollazo, o resulto, e dices, fai gracia, en que quedamos. Sí, sí. En a escola era o mesmo, o neno original, o neno que tiña fantasía, ñaca. Sí. E vin, eu xixi non é igual, home, non é igual. Pero... Sigue sendo extrapolable o feito de que a súa idade somente por uns cuantos. La doma e castración... el pueblo gallego, decía... Dicían los reises, que lle chamaban católicos. Decía, no, se decía castelao, non? A doma de castración do pobo galego. O non? Non sei, non te fixo. Non sei. Non, pero él es aquel decreto lei dos reises chamado católico, era precisamente, era doma, chamábase así, doma de castración del reino de Galicia, non? Que os trataban igual que os gitanos e os vagabundos, non? Sí, bueno, porque non sigan domando, que bueno, como pasou? Como foi? Non fixeche moita penitencia nesta Semana Santa, logo entón? Como eu non teño pecados. Tú non tes pecados. Bueno, no. Vale. No, é verdade. É verdade. Eu non teño pecados. No. E de ter algún gusto de pecar contra casi todos os mandamentos. Contra casi todos. Contra casi todos. Sobre todo sobre un caño por aí polo medio despistado. Ese me que parece... non é, non matará, non é este. Sí, sí, me parece que ese... Non é ese. Me parece que... pensado sodes, sí, están sí, todos sí. Pensando no mesmo. No. Pois non, que hai 10. Sí, pero hai algún que non desearás. Xa sei, pero eu son diferente. Eu tú non desearás tampouco, non? ¿Eh? Eso de non desearás tamén. Non sei cal, eu non o digo. Eu tampouco. Hai un que me gusta moito, pecar contra ele. Me parece que lle gusta moita xente, non? Ai, non sei. Sí. Eu non sei. Bueno, a mí me gusta usted, é un vicio, moi, si, sí, é un vicio moi bueno, vicio, non no, sei. A mí me gusta o primeiro. Amarás a Dios sobre todas as cousas. Sí. Bueno, así me parece, ¿no? Sí, sí, sobre todos. Hai algún que ama que las ama sobre todo, sí. Sí, a la, no desearás la vecina del quinto, no, ¿cómo era? No desearás a muller no, la mujer del prójimo, bueno, igual que la vecina, la mujer del prójimo e la vecina del quinto. Que a vecina de enfrente, igual, tamén calcora do outro. Por que na vas desear? Si está ben. O deseo está ben, del pozo que está mal é... O que te deseen a ti, claro, esto deseo é bonito. Claro, está claro, claro. Si é mutuo o deseo, fantástico. Claro. Claro que sí. Si é correspondido, ademais, ainda mellor. Claro, o mundo sí. Móvese por desexos. Sí. Si hai algúns que desexan... Pero hai algúns que desexan máis... Económicos. Hai algúns que desexan máis do que poden gastar. Sí. Para non se pode falar con vos. Bueno. Non sei que coño pinten uns galegos aí... facendo un programa polas tardes aí a mil kilómetros, non sei cantos son daqui. Intentando pasalo ben, descubrir que hai cousas... Intentando enseñarles a falar en galego aos daí. Bueno, e eles aproveitanse deso precisamente dicindo que para eles é máis cultura. Claro, pero iso é verdade. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Coita, xa que non fixeche competencia, non fixeche penitencia, polo menos asistiche a algunha procesión que por aí na Mariñas. No, eu non vou. No. Hai quen dice, nin costaleiro nin nada deso. Como espectáculo, únicamente para rirme dos que levan non sei cantos miles de kilos encima, que son os pardillos. A eso me refería, de costaleiro. Eso sí, porque despois a mellor están, despois o día seguinte están xugando a tute, cagándose en todo, en todo o que hai. Deuses que hai no Olimpo. Ese día dame gusto de los... Pero nunca fun, nunca fun a ninguna. No, ahora en serio, non sí. Me gusta nin como espectáculo. Bueno, é unha fórmula, bueno, unha fórmula de atracción a algúns que... Tamén hai xente que lle gustan os toros, sí, hai xente que lle gusta cando tiran unha cabra desde un campanario. Bueno, eso tamén é outra animalada máis. Ou pelexas de galos, ou... Sí, no, si sí. O ser humano é terrorífico, hai xente que lle gusta de todo, algo, non sei. Sí, son... A mí non me gustan as procesións, pero non digo que non teña un componente... home, artístico non diría. Posiblemente as tallas. De espectáculo, bueno. Posiblemente as tallas estarán moi ben feitas. Posiblemente esas cousas... máis que as tallas, eu penso que os caperuchos, os non sei que, toda esa mole desas cousas, a musiquilla, bueno, vale. Pero iso é unha... esos cantes que parece que están laiando todo o tempo. Deberían cantar os que levan ao lombo a chisma. Os que levan ao lombo. Eso entra dentro da parafernalia que ti dicías antes con respecto a agrupacionismo, non? O feito de que decir, bueno, pois hai que seguir ese rol estadístico, estatístico, que di, bueno, toda a xente ten claro, que participar. Hai que asociarse a cousas, eso. Porque é máis fácil enfrentarse ao mundo que o socio ahí. De cousas, claro. Eso, é máis fácil. Ou casar, ou... Sí, aborregar un pouquiño para que a xente non poida reclamar do seu, non? É máis difícil enfrentarse ao mundo en solitario, está claro. Está claro, outro é un refugio, de feito, hai moitos que se transforman e aproveitan esas asociacións para ir ali a berrar, a xurar, a... Sí, e reclamar unha, e reivindicar cousas para eles mesmos, claro, non? No fútbol, por exemplo, nos toros, nos non sei que... A igrexa aproveitase deso enormemente. Na partida, enormemente. Que hai xente que ves pola calle educadísima e xoga unha partida e transformas en unha fiera. Eso tamén é certo. Claro. Bueno, pero nesas esas reunións ou esas asociacións danlle moito beneficio precisamente á igrexa. A igrexa é a que máis se beneficia nese aspecto, non? Non creo. Non? Eu non. Bueno, vale. Deixémolo para... Deixémolo quedar aí. Xa non vive montado, son moi listos. Non necesitan de pardillos, que va. Bueno. Nese aspecto... Bueno, as formas de financiación moito máis interesantes que as dos feligreses. Bueno. Ou creo eu. Posiblemente, pero o patrimonio é incalculable, ¿eh? Ah, bueno, patrimonio sí, pero o patrimonio non lle deron os feligreses, ¿eh? Roubaron eles. Digo, heredaron eles. Déronllelo. Heredaronlo, sí. Roubaron nada, déronllelo sí, todo. Unha herdanza como a del señor Puyol. Sí. Gustado. Escoito que che digo. Fixéchete eco do asunto ese que se... Se fala seguido, non calache un minuto ainda. Escoita, pero... Quereche preguntar. O asunto... O protagonista para falar era eu. O asunto das catedrais aí na... na praia. Non sei, non coñezo. Non coñeces? A praia das catedrais, non, foi unha vez de pequeno e non me fixo. Sei que fan ringleira para visitarla e que apareceu aí, apareceren aí uns túmulos e unhas cousas sí. que teñen algo que ver cos romanos. É un tesouro un tesouro celta tamén, cheo de ouro. Como é posible que os romanos se meteran aí adentro? Que se non falí con eles. Conocí con, pero foi hai moi poucos anos, os outros non conocí ningún. Seguramente iban de visita e pagaron primeiro para ir mexar no mexadero que fixeron aí, que cobra xar, e despois ao baixar, fixeron, dixen, vamos deixar aquí algo feito por si volvemos. Digo eu, non sei. Pero como é posible que apareza no ano 2000 e pico e unhas tumbas do romano? Mande cara. Unha vez. Mande cara. Bueno. Miña vida. E vina o mar medio cheo, o sea que tampouco vi ben. Despois vina moi ben por fora, po en lancha. Sí. Que se ve moito mellor, claro. Bueno, seguro que ten mellor pesca aí caro o carón cando hai María Gran María que non aí non se pesca nada. Non. En fondos de area. É moi fondo. No, pero en fondos de area o peixe. Ah, claro, ten area. Non é acantilado como distico. Claro, no, son praia, pero Claro. Pero digo que indo pasando por fora nunha lancha, nunha barca, nunha moto, non que sexa. Sí. A vista é guapa, sí, sí. As praias teñen o seu encanto. Pero bueno, xa digo, eu fui unha vez, non penso volver máis. Porque... únicamente no inverno, cando non moleste ni a gente. Claro, porque ahora, puxose de moda, meu fillo, fan cola. Sí. Digo, bueno, ringleira, sei que ringleira. É criminal. Vale, porque... A praia é guapa, eh. Sí, o meu. Original. Espectacular, ese, claro. Esos arcos que formou aí a natureza, son original, é verdade. É verdade, é certo, é original, pero bueno, non é para tanto. Eu estou mellor nunha terraza, se teño que facer cola ali, pero ainda que na vira nunca, non vou. É morro sin vela, bueno. E non lle fixo falta ao mar facer especulación inmobiliaria para poder... Nada, ainda tirada, ainda porque algún a caer. Cando esteñen en riba, xa verás. Bueno. A caer, sí, xo, dicen os técnicos que algún ha de caer. Pues por eso que teñen que... Porque o pasa que pues, supoño que non será xa, pero que van caer, sí. Teñen que regular todo eso para que non pase, non ocurra, bueno. Bueno, coita... A ver, veña, un poema. Eso, aparte do poema, a ver cando nos sorprendes con esa presentación. Sí, pero hai un poema que vai ser o primeiro do libro. Vale. O primeiro do disco tamén. Vale. O sea que... A ver si hoxe se escoita. O sea que somos primicia. Sí, a ver si hoxe se escoita. A ver. Aló un miño para chamar a Pedro Chosco. Escoítase. Sí, aló un miño. Pois aí vai. No fai o azul dunha langa, o sol xoga a biscuriña. O día vístese de noite, a noite ispese de día. As cores das súas saias erguenlle a soar dunha brisa. Véselle en Vigo as estrelas. Mira a lúa, bella, bella. Nun derradeiro raiolo morre lle a ollado día. Adormeceron as cores. Cuco cuqueiro, cucu, cuca unha cantiga. O solpor prendeu no sono, no morno verde da ría. Rorro, rorro, un arrolo, o sol fechou as meniñas. O día vístese de noite, a noite vístese de día. Meu Pedro Chosco chosqueiro, fareiro das estreliñas, extraperlista de soños, arrolador de meniña. No colo dos meus abrazos, a concha estollada espira, corazón dos meus latexos, miña xoia, miña vida. E ademais acompañado dun piano que sona fantástico, eh? Un maestro, non escoitei un aplauso, eh? Non sei, o noso técnico hoxe non estaba atento ao carón, pero tú sabes que os meus aplausos sí que aparecen. Seguro que é a única muller que hai que aplauso. ¿Y eses? Sí. Ahora moi ben. Pois pues eses, eses, eses. Moitas gracias, Paco. Moitas de nada. Veña. O próximo día poñemos a que canto eu. Moi ben. Veña, intentaremos conectar outra vez contigo a próxima semana. Moitas gracias. Felices. Igualmente. Ata o próximo sábado. Ata o próximo sábado. Venga. Veña. Ven. Paco sempre nos agasalla con cousas interesantes. Que bueno, está traballando nese CD libro. Vamos a ver se si somos capaces de ofrecérselo a todos os nosos ouvintes cando saia o prelo. Vamos a continuar con SES. Me parece que de aquí un bocadiño rematamos. Todos os nosos ouvintes, se queren, poden seguirnos con no Facebook, na páxina web, etc. SES para todos os nosos ouvintes. Música. Ay, ven que te suspiro, hago coma que vivo, para que no nos saiba. Ay, que voy detrás do alento, e fincho que respiro, e faltas me na alma. Que sou meu e hai un eu que te espera. E hai un si, hai un non, terá fin se algún día viñeras. Se verdad. De que eres máis que quimera. É tua e por ti que hai palabras na miña lingua nua. Ai, canto porque non perdo esa humilde esperanza de compartir a lúa. Que sou meu e hai un eu que te espera. E hai un si, hai un non, terá fin se algún día viñeras. Se verdad. Te queres máis que quimera. E hai un min, hai un ti, que sou meu e hai un eu que te espera. E hai un si, hai un non, terá fin se algún día viñeras. Se verdad. Thank you. Moisés, vamos a despedir o noso programa de hoxe. Sempre en Galicia desexa estar con vosco a vindeira semana. Por lo tanto, aquí no 104.6, de 6 a 8 o vindeiro sábado, voltaremos a estar en vosotros. Moitas gracias por atendernos. Ata a vindeira semana, que sexan moi felices. Non hai piedade pra mi. Pro tra lo fume revolto de todo que cai sen ti, que Deus andaba xogare, inda hai piedade pra mi.